Тое, што робіцца з беларускім ліцэем на працягу апошніх год, увогуле зразумела і з'яўляецца складовай часткай, я думаю, што агульная палітыка адносіна да нацыянальнай культуры і беларускай мовы. І калі гэты ліцэй не сачынілі яшчэ некалькі год таму назад, так толькі таму, што адклалі гэту аперацыю, каб яе расцягнуць, каб увогуле, мабыць, не рабіць шуму. Ну, але я думаю, што барацьба ліцэістаў і выкладчыкаў ўсё-такі павінна прынесці нейкі плён. І патому ўсімі даступнымі спосабамі трэба змагацца за родную мову.